Media Expert. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 12 czerwca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Nie obawiamy się reakcji Moskwy, tak odpowiada szef MON-u na pytania o Rosję i plany zwiększenia armii amerykańskiej w Polsce. Mamed K., były zawodnik sportów walki, ma usłyszeć dzisiaj zarzuty, jest podejrzewany o paserstwo luksusowych samochodów. Za chwilę sprawdzimy też porady lekarzy, jak zadbać o siebie w czasie upałów. Szef MON-u nie obawia się reakcji Moskwy na plany zwiększenia w Polsce liczebności wojsk amerykańskich. Mariusz Błaszczak był o to pytany po rozmowie z sekretarzem obrony USA Patrickiem Shanahanem w Pentagonie. Mówił też, że zwiększenie obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych jest korzystne dla bezpieczeństwa Polski, ale także innych państw wschodniej flanki NATO i całego sojuszu. O rozmowach opowie z Waszyngtonu Marek Wałkuski. 19 sal farmatnych, kompania honorowa i hymny Polski i Stanów Zjednoczonych. Tak podczas kolejnej wizyty w Pentagonie został przywitany minister Mariusz Błaszczak. Pełniący obowiązki sekretarza obrony Patrick Shanahan od razu uprzedził dziennikarzy, że na ogłoszenie decyzji w sprawie wzmocnienia obecności wojskowej w Polsce trzeba zaczekać do spotkania prezydentów Dudy i Trumpa. Spodziewam się świetnego spotkania z naszymi polskimi partnerami. Jeśli chodzi o wkład w funkcjonowanie NATO, są oni wzorem. Minister Błaszczak wyraził przekonanie, że jutro prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych ogłoszą bardzo dobrą wiadomość. Umówiliśmy się na kolejne etapy pracy, bo jutro finalizujemy pierwszy z etapów. Będziemy dalej pracować, żeby zbliżyć relacje polsko-amerykańskie. Wysoki rangą przedstawiciel administracji Donalda Trumpa poinformował, że prezydenci Polski i Stanów Zjednoczonych ogłoszą znaczącą decyzję w kwestii obronności. Biały Dom nie chciał jednak ujawnić żadnych szczegółów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. A rodzina pięciorga osób zmarłych w niedzielnym wypadku samochodowym na A6 pod Szczecinem prosi o pomoc w zorganizowaniu pogrzebu. Chcemy godnie pożegnać naszych bliskich, napisali i zbierają pieniądze w internecie. Pani Magdalena straciła w wypadku mamę i siostrę, była ciocią trójki zmarłych dzieci. Mój tata stracił żonę, ja straciłam mamę, brat również, mamę, rodzeństwo. To jest coś nie do opisania. To jest straszne, tak? Tego nie oddadzą żadne słowa, to się nie mieści w głowie. Rodzina założyła zbiórkę w internecie. Wiadomo, że im życia nie zwrócą żadne pieniądze, ale chciałabym im wyprawić po prostu piękną ceremonię, na którą nie jestem w stanie sama wyłożyć pieniędzy. Chciałabym im zrobić piękne odejście po prostu. Powiem pani szczerze, że nadal czekam aż przyjdą za drzwi. Aby wesprzeć organizatorów, na portalu crowdfundingowym zrzutka.pl należy wpisać w wyszukiwarce pomoc dla zmarłej tragicznie rodziny ze Stargardu. Bliscy proszą, by korzystać tylko z tego adresu. W niedzielę na autostradzie A6 zderzyło się 6 samochodów osobowych i ciężarówka. Na miejscu zginęło 6 osób, w tym 3 dzieci. 11 osób zostało rannych. Kierowca tira trafił do aresztu tymczasowego, usłyszał zarzut sprowadzenia katastrofy w ruchu lądowym. Grozi mu do 12 lat więzienia. Anna Łukaszek, Radio Szczecin. A zarzuty ma usłyszeć dzisiaj Mamed K., były zawodnik sportów walki MMA. Wczoraj sportowiec został zatrzymany. Jak podali śledczy, sprawa ma związek z paserstwem luksusowych samochodów. Po postawieniu zarzutów prokuratura zdecyduje o tym, czy Mamed K. trafi do aresztu. Zawodnik pod koniec zeszłego roku ogłosił zakończenie kariery na ringu. Na początku tego roku zagrał natomiast w filmie Underdog. Fala upałów nie odpuszcza. Jutro na termometrach, w zasadzie dzisiaj na termometrach od 29 do 33 stopni będzie niewiele chmur i bardzo dużo słońca. Lekarze zalecają, żeby podczas upałów pić przynajmniej 2 litry wody na dobę. Długie przebywanie na słońcu nie jest bezpieczne, mówi dr Małgorzata Kwiatkowska. Przede wszystkim to są oparzenia, które mogą sięgać do drugiego stopnia, czyli do powstawania pęcherzy na skórach. Potem pozostawiają blizny. To są choroby skóry, łącznie z nowotworami skóry. Również ogólne objawy i choroby organizmu, czyli udary słoneczne. Mogą to być uczulenia również, wstrząsy anafilaktyczne, więc słońca musimy się przede wszystkim takiego ostrego słońca wystrzegać. I w upalne dni absolutnie nie pijemy alkoholu, dodaje rzecznik pogotowia ratunkowego w Lublinie. Marcin Dąbski. Temperatura, która rozgrzewa ciało, alkohol, który rozszerza naczynia krwionośne, powoduje spadek ciśnienia, znużenie, senność. Uśniemy na plaży na słońcu, mamy gotowe poparzenie słoneczne. Już nie mówię o przegrzaniu organizmu, wręcz udarze cieplnym. Do tego dochodzi okolica środowiska wodnego, fajnie zimne, chłodna woda w jeziorze. Nagrzane ciało, raptem schłodzone w jeziorze, skończy się skurczem mięśni, a nawet zatrzymaniem akcji serca. A podczas upałów na odwodnienie oprócz ludzi narażone są również zwierzęta. Weterynarzy zalecają ograniczenie spacerów do minimum. Upał utrzyma się do końca tygodnia. Niewielkie ochłodzenie tylko w czwartek i niedzielę. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze w temacie pogody. Jutro słonecznie i upalnie. Jedynie na zachodzie mogą pojawić się burze i opady deszczu. Na termometrach, jak mówiliśmy, tej nocy od 17 do 21 stopni. Jutro od 29 do 33. Na zachodzie i północnym zachodzie, a także na południu możliwe przelotne opady deszczu i burze lub burze z gradem. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego, co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Jędrzej Kodymowski, to jest Apteka Nocna. Dzisiaj naszym gościem jest Kamil Durski. Cześć Kamilu. Cześć. Kamil jest promotorem, jest pomysłodawcą, liderem, założycielem wielu formacji, bo jeszcze wtedy, kiedy żeśmy się poznali, to chyba tylko był... Wtedy jeden, tak. Jeden, tak. No, no. Jedna pozycja. A teraz jest ich już z tego, co naliczyłem, to one jest raz, zaczynają, dwa, kończą. Trzy. Trzy, tak. Więc no, może powiedz, wymień nazwy, powiedz, kto w nich uczestniczy, mm-hmm. i tak z grubsa, czym się charakteryzują. Okay. Czym się różnią. Okej. No, moją taką macierzystym zespołem jest Lee Hates Roses, który tworzę z Kasią Golomską. Teraz obecnie pracujemy nad naszą płytą, trzecią już. Mam też projekt zupełnie solowy, który jest tak śmiesznie trochę nazwany DJ Heavy Metal. I też pomagam mojemu koledze w zespole Pelvis, który współprodukuje razem z Danielem Walczakiem, takim też drugim kolegą. No z tego, co się orientuję, to Kasia dzisiaj akurat nie mogła z tobą przyjść ze względu na to, że wczoraj, tak, występowała... W niedzielę. A dzisiaj z pracy po prostu. A w niedzielę śpiewała w Chorzowie, tak? Tak, tak. Na stadionie chorzowskim. Tak, tam, tak. Gdzie kiedyś występowało AC/DC i strzelało z armatek. Tak, tam, gdzie będzie Rammstein w tym roku. I było kiedyś. A Rammstein to chyba nie będzie strzelało z armatek, nie, ale też tam pozieją ogniem, nie? Powinni. Mam już bilet. No. Zobaczymy. Dobrze, to w takim razie dla zasady konkretnych informacji i faktów przedstawmy piosenkę. Pierwszą z twojego repertuaru to jest DJ Heavy Metal. Tak. I Please Forget the 90s, czyli zapomnijmy o latach 90. Tak, proszę, w końcu. Proszę Państwa, Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski, Jędrzej Kodymowski. To jest Apteka Nocna. Dzisiaj naszym gościem jest Kamil Durski. Przed chwilą słuchaliśmy premiery, można by tak, że... Nie, to jest chyba premiera, tak? Kiedyś podobno w Radiu Łódź to ale grali. Podobno, to podobno. Nie ma, ale w Trójce, w trzecim programie jest to premiera, jest proszę to premiera. Państwa. Tutaj w projekcie, chociaż nie lubię tej nazwy, ale w tym przypadku akurat nie jest to pretensjonalne, DJ normalnie. Heavy Metal, czyli właśnie Kamil Durski, nasz gość, w piosence pod tytułem Ancora było można właśnie posłuchać tej piosenki przed chwilą. Jak tutaj właśnie Kamil zaznaczył, jest ona od początku do końca zrealizowana przez niego na jego fantastycznym, kosmicznym sprzęcie, który ogranicza się do, Kamilu? Do laptopa z 2012 roku. Proszę bardzo, proszę Państwa, no jest to wiadomo, ten laptop, który sam myśli. Ja tylko chciałem tylko tutaj nadmienić, że z Kamilem znamy się z dosyć takiej niestandardowej sytuacji. Spotkaliśmy się w miejscowości Dundalk, która mieści się na Wyspie Irlandzkiej. Tak. Jest to tam jakaś miejscowość oddalona, ile kilometrów? Ze 100 kilometrów od Dublina. Ze 100 kilometrów od Dublina, w każdym razie, jeżeli, jeżeli kierowca jest słaby, to te 100 kilometrów się jedzie dosyć długo. A akurat mieliśmy do czynienia z rajdowcem w tym wypadku. Byliśmy, no już nie będę mówił tutaj na jakiej imprezie, żeśmy się spotkali, bo to nie jest tutaj istotne, żebyśmy, bo nie chciałbym robić ani krypto reklamy, ani też specjalnie tego, Kamil, wiesz, krytykować. Nie ma co. Nie ma co, nie jesteśmy od tego. No w każdym bądź razie rzeczywiście koncert, który mieliśmy zagrać wspólnie i osobno, w pewnym sensie można powiedzieć nie spełnił oczekiwań ani artystów, ani publiczności. No niemniej jednak w pewnym sensie też się odbył. Odbył się. Ale najciekawsze było to, powiedz, wiesz, bo chciałbym to usłyszeć od ciebie, miejsce, gdzie żeśmy byli przetrzymywani w tym czasie, znaczy się oficjalnie to się nazywało. To był Airbnb, tak. Tak, to był hotel, który się nazywał Kraków, ale tak. W gruncie rzeczy znajdował się w normalnym baraku, w którym były zimno. Tylko dwa pomieszczenia ogrzewane, te, w których żeśmy spali. To ja pamiętam, że nawet kiedyś ktoś nam chyba ukradł ręcznik. Tak, i on był sztywny później, bo jakby został w łazience, a nie ale była ona ogrzewana. No jak to kto? No po prostu złodziej. To jest chyba złodziej prawda. O niskich ambicjach. No, dlaczego? Wiesz, to kwestia jest może właśnie ambicjonalna. Może to być to antidotum na całe zło na świecie, ten kawałek ręcznika. Tak. No. A zaproponowałeś tutaj jako następną pozycję Sonic Youth. Jeszcze po drodze właśnie jest Ancora. Ancora, tak, przepraszam. Także najpierw właśnie posłuchamy Ancory, jak już wcześniej zapowiedziałem, bo już właściwie ją zapowiedziałem, ale tak tutaj już zacząłem przeżywać bardzo mocno tą historię, którą żeśmy wspólnie przeżyli na ziemi irlandzkiej, że tak poleciałem troszkę o jeden krok za daleko. Nie szkodzi. Ancora. Ancora jest, w Ancorze śpiewa Kasia Golomska. Aha. Śpiewa Kasia Golomska i słuchamy DJ Heavy Metal i Ancora. Po włosku. We'll be right back. Bardzo mi się podobają te produkcje, powiem ci, że nie musisz dziękować, bo to nie jest komplement z reguły, wiesz, komplementy nie są prawdą, a tutaj akurat to rzeczywiście mi się podoba, wiesz. No to się cieszę, fajnie. I to akurat nie ulega żadnej kwestii, że gdyby mi się nie podobało, to też bym o tym powiedział. To ja myślę. Nie no, Kasia ma bardzo, bardzo oryginalny ten głos. Powiem ci, tembr głosu niespotykany i może być to przeszkoda ze względu na to, że jest wiele wokalistek już zrzeszonych w wytwórniach fonograficznych i może być ona, wiesz, taką przeszkodą w ustalaniu hegemonii przez kogoś innego. No tak jak zresztą w każdej innej dziedzinie życia. No jeżeli ktoś jest lepszym stolarzem od najlepszego stolarza, to po prostu ten najlepszy stolarz już nie jest najlepszy, bo jest drugi w tej, wiesz, kategorii. Nie? No Kasia się ucieszy, jak jej to przekażę. O stolarzu opowieść. Coś w tym stylu. Powiem, a powiedz mi, dlaczego mówi Sonic Youth? Bo to jest chyba w ogóle mój ulubiony zespół. Chyba tak. To pomyślałem sobie, że jeśli miałbym puścić jakiś utwór, który naprawdę lubię, to musi to być utwór Sonic Youth, a to jest jeden z tych zespołów, który moim zdaniem im dłużej istniał, tym lepiej grał. I to się bardzo rzadko zdarza, zwłaszcza wśród tak zwanych legend. Amen. W takim razie posłuchajmy Sonic Youth i What We Know. To jest, proszę Państwa, Apteka Nocna. Przed chwilą słuchaliśmy, właśnie się skończył, Sonic Youth. Tak. A teraz następna, bo już trochę czas nas goni, mimo że nie chciałbym wprowadzać jakiegoś takiego napięcia czy atmosfery zdenerwowania, bo nie po to tu jesteśmy i absolutnie byśmy nigdy nie chcieli takiego anturażu mieć, który by nas miał otaczać właśnie w takiej materii. Przygotowałeś tutaj chodziło mi o to, że skupimy się na muzyce, mimo że oczywiście pozostawiam furtkę jakiejś ciekawej opowiastce, tak na przykład jest taki zestaw standardowy pytań do każdego muzyka w różnych audycjach, nie mówię, że akurat w tej, wiesz, ale teraz tak mi się skojarzyło, jak chciałem powiedzieć, że już nie będziemy mówić, to właśnie jednak popełnię, wiesz, zupełnie odwrotną tutaj rzecz i zapytam się, Kamilu, ciebie. Słucham. Z takiego zestawu standardowych pytań, których nigdy nie zadaję, a teraz je zadam. Jakbyś miał mi powiedzieć najlepszy dzień, jeżeli chodzi o swoją karierę muzyczną, lub też najbardziej śmieszne wydarzenie, które ci się przydarzyło, które chciałbyś tutaj się podzielić z radiosłuchaczami. O matko, najlepszy dzień. O, nie wiem. Nie musisz, oczywiście nie ma takiego przymusu. Śmieszne, co było śmieszne? Nic nie ma śmiesznego. No jak to nie, a w Dandulk, wiesz, było śmiesznie, bo po prostu koncert, który miał się odbyć, okazało się, że odbył się, ale na zupełnie innej zasadzie, można by powiedzieć, że została wykorzystana taka zasada grania siłą woli z innego pomieszczenia i słuchania w innym. Mi się wydaje, że te zasady były tam na bieżąco ustalane po prostu. Tak. My nie byliśmy nawet uczestnikami tych ustaleń. Tak, nawet ci, co ustalali, też od nich nie zależało. Te reguły, które powstawały, tak. Oni wzajemnie ich nie, wiesz... Nie kumali. Nie kumali. Nie było sprzężenia zwrotnego pomiędzy jednym a drugim. No. Była burza mózgów. No, a przede wszystkim była burza finansowa. Ale to już zupełnie inna historia. W takim razie wróćmy tutaj do naszej playlisty. Nie chcę... Może ty przeczytasz po prostu tą nazwę. Ja nie chciałbym tutaj, wiesz, po prostu nadwyrężać w tej sytuacji. No. Zespół Metz z Kanady, piosenka Pure Auto, nowy ich singiel, bardzo fajny zespół. W takim razie posłuchajmy. To jest Apteka Nocna. Przed mikrofonem nasz gość Kamil Durski, prowadzący Jędrzej Kodymowski. Kamilu, następna twoja produkcja przed nami. Tak. Z czym to się je? To jest utwór The Smiths, tylko że w wykonaniu naszego zespołu Lily Hates Roses. Some Girls Are Bigger Than Others to był singiel, który zapowiadał naszą trasę w 2016 roku. A byłeś na koncercie Morrisseya w Warszawie? Tym, który został przerwany? Nie byłem. Ale słyszałeś tak, o tym? Dwie piosenki. Gdzie Morrissey się obraził i po prostu wyszedł? Tak, no. Ale byłem na koncercie John'ego Mara kiedyś w Anglii. Byłem, wiesz, nawet na koncercie Mieczysława Foga, ale tutaj w Polsce, nie? No, nie byłem, ale niewiele straciłem chyba. No wiesz, sytuacja była dosyć ciekawa, no. Niestandardowa w tym wypadku. Może akurat bardzo mi się to spodobało. Było dużo zawiedzionych osób. Ci fani, którzy wykazywali takie już wręcz, można powiedzieć, uczucie, wiesz, głębokiej miłości w stosunku do Morrisseya, no byli tak rozczarowani, tam widziałem, że... Był płacz. Że, wiesz, no nie, no płacz, to był w ogóle, wiesz, to był na porządku. W porządku dziennym, to było na standardzie. Nie? Tam jak gdyby były dużo większe takie ataki, wiesz, tej histerii, to już tam jak gdyby przekraczające barierę dźwięku, albo nawet w niektórych przypadkach światła. Bo w zasadzie, wiesz, no. No może ktoś na przykład kurtki nie zdążył nawet zostawić w szatni, a już się koncert skończył. No, dokładnie. Też tak. Ładnie się ubrał, wiesz, przygotował i... Wyszedł pierwszy raz. I może liczył na to, że właśnie Morrissey się na niego spopatrzy i akurat... No właśnie. Jakoś tam się, wiesz, zazębi to spojrzenie. Czekał na to całe życie. haczyk zostanie łyknięty i koniec, no. No, a tutaj, wiesz, chłopak po prostu rzucił mikrofonem i wyszedł. Dobrze, posłuchajmy w takim razie interpretacji Kamila formacji. O, jak się mi ładnie zrymowało, nie? Tak. Lily Hates Roses, tak? Tak jest. I Some Girls Are Bigger than Others, czyli niektóre dziewczęta są większe od innych. Tak. Thank you. Fade Out. Tak, aż się buzia uśmiecha, takie bardzo pozytywne, ale w sumie nie... chciałem powiedzieć burackie nagranie, też tak powiedziałem, no nie jest to burackie, wiesz, po prostu, salkowe, a pozytywne, nie? No, bo z reguły jednak taka pozytywna atmosferka kojarzy nam się raczej z takim buraczanym środowiskiem. Myślisz? Nie? No nie. Może chyba być, nie. No, nie? Chyba nie, nie wiem, zależy. No bo jak to się mówi, że ktoś się śmieje jak głupi do sera, nie? No ale coś tam w tym numerze takiego dziwnie, takiego, nie wiem, niepokojącego chyba jest. Ale nie, co ty, właśnie nic? Powiem ci, że w pełni, wiesz, taki pozytywny, no pełne lato. No. Słoneczko. Tak. Proszę państwa, naszym gościem jest Kamil Durski, słuchacie Apteki Nocnej, prowadzący Jędrzej Kodymowski. Teraz przed nami w zasadzie można powiedzieć jaskółka nowych czasów, to tak. Już nie jest Lady Gaga, to już nie są te takie, no właśnie tutaj, wiesz, miałem na myśli te takie pozytywne klimaty tak, w sensie Lady Gaga, wiesz? Tak. No, gdzie niektórzy się radują, ale w gruncie rzeczy to wszystko jest bardzo smutne. A Billie Eilish jest tym promyczkiem światła, gdzie w zasadzie można powiedzieć i produkcyjnie, no oczywiście jest to show biznes, także może być to dużo takiej nalanej wody. Jak ty myślisz? No podobno, jak ty to widzisz? Podobno zrobiła tą płytę z bratem. Widziałem z nim wywiad, wydawał się wiarygodny. Nie, no i tak. Powiem ci, że właśnie to słowo podobno robi tutaj podstawową grę. Ale nie wiem, wydaje mi się, że taką płytę można zrobić z bratem. No oczywiście, no jak najbardziej. Nawet z siostrą, jeżeli jest jej bratem. No, oczywiście. W tym wypadku bratem Billie Eilish. Bardzo fajna płyta. Tak, i piosenka pod tytułem... Ilo Milo. Proszę. Told you not to worry, but maybe that's a lie. Honey, what's your hurry? Won't you stay inside? Remember not to get too close to stars. They're never gonna give you love like ours. Where did you go? I should know, but it's cold and I don't. So show me the way home. I can't lose another life. The world's a little blurry, or maybe it's my eyes. The friends I've had to love someone, cause I might break if you're gonna die, not by mistake. So where did you go? I should know, but it's cold and I don't wanna be lonely. So tell me you'll come home, even if it's just a lie. I try not to upset you, let you rescue me the day I met you. Just wanted to protect you, but now I'll never get to. Where did you go? I should know, but it's cold. Jeszcze bym chciał tutaj szybciutko zapowiedzieć następny numer twój, Kamilu, pod tytułem Bad Side of Me, czyli Moja zła strona, tak. W tym projekcie DJ Heavy Metal, bo to tak. W ogóle mi się podoba, ten DJ, wiesz, i Heavy fajne, Metal. Tak, musiałem myśleć sobie coś takiego idiotycznego, żeby... Jest, posłuchajmy. Tak, proszę Państwa, to jest takie elektroniczne granie, które w tym wypadku nie jest jeszcze zaklasyfikowane do jakiegoś konkretnego gatunku, a przynajmniej ja bym tutaj nie chciał właściwie jakichś takich wykorzystywać szufladek już zbudowanych, bo w zasadzie to się, wiesz, mieści do paru szufladek naraz, a nie o to chodzi. Jasne. A teraz taka moja propozycja tutaj między właśnie tymi piosenkami, które przyniosłeś, Kamil, Agresiva 69, to właściwie był taki jeden też z zespołów, które... To był fajny zespół. No, które istnieją do dzisiaj, oni zresztą niedawno byli, tak, moimi gośćmi tutaj. No to popatrz, nie wiedziałem. Widzisz, to teraz się dowiedziałeś. Nie widać do końca. Taki jest tytuł tej piosenki. Posłuchajmy, bo już tutaj goni nas czas, a chciałbym jeszcze, żebyśmy puścili piosenkę twoją, czyli DJ Heavy Metala pod tytułem Lekarstwa. To tak. Teraz Agresiva 69. Proszę Państwa, Ewa Wichrowska, Piotr Kordaszewski, prowadzący Jędrzej Kodymowski oraz nasz gość Kamil. Cześć. Żegnamy się już z Państwem. Jeszcze na koniec chciałbym puścić, Kamil, twój numer, który jeszcze przed chwilą właśnie zapowiedziałem przed agresywą. Tak. Więc pożegnaj się, pozdrów tam kogo chcesz. Pozdrawiam mamę, tatę i swoją dziewczynę Kasię. Ja też pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, bardzo dziękuję. Zapraszam za tydzień o tej samej porze, a przed Państwem DJ Heavy Metal i piosenka Lekarstwa. We'll be right back.